Îmi imaginez că domnul Dragnea dimineața a vorbit în fața oglinzii și s-a consultat. Asta arată că este foarte nervos și foarte deranjat de această vizită. Mediere la Palatul Cotroceni între Guvern și Banca Națională. Președintele Klaus Iohannis se va întâlni azi cu premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Finanțe și noi promisiuni atât au primit deocamdată angajații din sănătate care au protestat ieri în fața guvernului după ce veniturile le-au fost diminuate prin noua lege a salarizării. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Este în plină desfășurare la această oră un summit istoric între Coreea de Nord și cea de Sud. Kim Jong-un a devenit primul lider din Nordul comunist care a trecut granița în Sudul democratic după deceniile de îngheț diplomatic ce a urmat războiului din anii 1950, un conflict încheiat cu un simplu armistițiu, dar fără un acord de pace. Este un moment istoric, notează presa internațională. Cei doi lideri s-au întâlnit la Casa Păcii, la frontiera dintre cele două țări. Cu zâmbetul pe buze și-au strâns îndelung mâinile, iar apoi Kim Jong-un l-a invitat pe Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, să treacă linia care desparte cele două țări. După ceremonii, cei doi s-au așezat față în față la o masă ovală din Casa Păcii. Moon Jae-in și-a exprimat speranța că în peninsula coreană s-ar putea să fi venit primăvara, iar Kim Jong-un, liderul de la Phenian, a vorbit despre recuperarea timpului pierdut. Programul primului summit intercorean, după mai bine de un deceniu, continuă cu prânzul, pe care Kim și Moon nu îl iau împreună. Cei doi lideri se vor întâlni din nou după masă și vor relua dialogul imediat după ce vor planta un copac la frontieră. Anca Grădinaru ne vorbește acum despre summitul programat astăzi. Acesta este primul summit dintre liderii celor două țări, al treilea de la separare. Va dura doar o zi, însă în program sunt incluse, pe lângă discuții oficiale dintre cei doi președinți, ci și un banchet oferit de liderul sud-corean. Evenimentele vor avea loc în Casa Păcii, un spațiu aflat sub controlul ONU. Clădirea a fost acum renovată complet. Pentru a-și arăta deschiderea, autoritățile din sudul peninsulei au făcut mai multe gesturi simbolice. Au oprit boxele amplasate în zona de graniță, prin care se difuzau mesaje împotriva regimului de la Nord și au suspendat programul de exerciții militare curente cu armata SUA. Nu se știe care va fi finalitatea acestui summit, însă dat fiind că cele două țări nu au semnat o pace, ci doar un armistițiu, summitul de acum ar putea fi un pas înainte pentru împăcare. Întâlnirea dintre cei doi lideri coreeni precede o altă întrevedere istorică, cea dintre președintele nord-corean și cel american, care ar putea avea loc peste o lună și a cărui miză este oprirea programului de înarmare nucleară a Coreei de Nord. Întâlnirea fără precedent dintre președintele sud-corean și liderul de la Phenian este un eveniment major pentru presa mondială. Au obținut acreditări la eveniment peste 2900 de jurnaliști și alte categorii de personal din mass media. Dintre aceștia, aproape 900 au venit din 36 de țări pentru a urmări în direct tratativele alături de colegilor coreeni. La București continuă disputele între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria pe tema vizitei pe care premierul Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea, în calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, au făcut-o în Israel. Șeful statului se declară deranjat de secretomania acestei deplasări. Nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict în numele și pentru guvern și nu pentru România. Așa, în vizită turistică poate să plece oricine, oricând, dar dacă pleacă persoana care conduce guvernul, ar trebui să se știe mai mult. Iar în ce privește vizita președintelui Camerei, mai mare secret, cine știe ce înțelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, dar sper că după revenire să aibă bunul simț și să explice românilor ce au făcut acolo. Aflat în Israel, premierul Viorica Dăncilă a declarat că dorește mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar, spune domnia sa, din nefericire, nu beneficiază de suficient sprijin în acest sens din partea tuturor părților. Săptămâna trecută, guvernul a adoptat un memorandum privind mutarea misiunii diplomatice, măsură criticată dur de președintele Klaus Iohannis. Aseară, într-o intervenție telefonică la Antena 3, Liviu Dragnea a ținut să-i dea replica președintelui. Eu n-am nevoie și nu mă obligă nimeni să cer aprobarea președintelui României să merg într-o vizită oficială atunci când primesc o invitație. Eu nu știu dacă președintele României, cu care recunosc că am fost mult prea binevoitor în ultimele luni de zile. Nu știu dacă președintele României, sau n-am auzit, că înainte de a merge la un Consiliu European sau la alte întâlniri și a luat mandat de la Parlament, o să spună că n-are nevoie. A avut o discuție cu șefii celor două camere, a avut o discuție cu primul ministru sau după, pentru că merge și ia tot felul de angajamente în numele României pe care trebuie să le pună în practică ori Parlamentul, ori Guvern. Mai mult decât atât, domnul președinte Iohannis a știut că doamna prim-ministru merge în Israel. Mie a spus doamna prim-ministru că l-a informat pe președintele României că merge în Israel. Pe de altă parte, Liviu Dragnea a minimalizat rolul constituțional al președintelui în politica externă. Asta arată că este foarte nervos și foarte deranjat de această vizită și mai e o problemă, cred. Probabil că este teamă că o să se pună întrebarea și probabil că o să se pună la un moment dat. Dom'le, dacă tu zici că te-ai ocupat de politica externă, care sunt rezultatele? Că ar fi vrut să vedem și noi adversitate palpabile. Am înțeles, întâlniri cu președintele Franței, cu președintele Statelor Unite, foarte bine, și cu alții, dar pentru această țară se simte ceva. Și poate este deranjat de faptul că se deschid alte căi de cooperare care pot aduce avantaje României și ne-am făcut să facă comparație. Săptămâna trecută, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că cel puțin 6 țări sunt în discuții cu Israelul pentru a face acest pas. Da, îmi imaginez că domnul Dragnea dimineața a vorbit în fața oglinzii și s-a consultat. Pe de altă parte, ministrul palestinian de externe a declarat că au primit asigurări din partea Franței și a Germaniei că nicio țară membra a Uniunii Europene nu își va muta ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Oficialul palestinian a adăugat cu referire expresă la România și Cehia că cele state europene care vor rupe consensul blocului comunitar pe acest subiect vor putea fi vizate de sancțiuni. Nu este normal ca o astfel de chestiune să producă zâzanie între politicieni europeni, mai spune președintele Klaus Iohannis despre problema relocării ambasadei României la Ierusalim. Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști ce crede despre faptul că președintele Cehiei a anunțat că țara sa este pregătită pentru mutarea ambasadei. Acolo vrea președintele și guvernul e reticent. La noi, nu știu dacă vrea guvernul, dar înțeleg că domnul Dragnea i-a convins rucțuc, dar președintele nu prea vrea. E o chestiune care la un moment dat trebuie să ne preocupe pe toți, fiindcă nu este normal ca o astfel de chestiune să producă zâzanie între politicieni europeni. Dacă PSD-ului nu-i convine, eu sunt președintele Republicii și eu răspund de politica externă. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis se va întâlni astăzi cu premierul Viorica Dăncilă pentru a discuta despre subiectul BNR. Mă vizitează doamna Dăncilă și sper că într-un viitor foarte apropiat, poate după vacanța de 1 mai, să se înțeleagă cele două părți direct, să se întâlnească și să clarifice problemele, fiindcă nu este absolut deloc normal să apară aceste abordări contundente între două entități importante din arhitectura statului. Pusă în situația de a media un conflict despre care guvernul spune că nu există, președintele vorbește despre tentația accentuată din partea PSD de a arunca vina pe Banca Națională. Eu cred că trebuie să înțeleagă toată lumea, inclusiv PSD-ul, guvernul, președintele Camerei și așa mai departe. Cea mai importantă calitate a BNR-ului este independența. Și asta nu fiindcă eu vreau așa sau fiindcă, vezi doamne, e scris într-o lege că mai nou legile se schimbă după bunul plac al PSD-ului, este condiție esențială de membru în Uniunea Europeană. În urmă cu două zile, președintele s-a întâlnit cu guvernatorul Muguri Sărescu, iar ministrul de finanțe anunță că o întâlnire între premierul Viorica Dăncilă și conducerea BNR va avea loc săptămâna viitoare. Și în timp ce șeful statului încearcă să medieze conflictele dintre guvernă și Banca Națională, România asistă la 5 zile de creștere fără oprire pentru indicele ROBOR la 3 luni, iar a ajuns la 2,46%, iar acest lucru înseamnă dobânzi mai mari pentru cei care au deplătit credite. Ioana Dumitrescu. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânda creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a ajuns la 2,46%, nivel pe care nu l-a mai atins din decembrie 2013. Creșterea abruptă a ROBOR este pusă pe seama unei cereri excesiv de mari de lichiditate. Săptămâna aceasta, subliniază agenția Mediafax, firmele solicită băncilor fonduri suplimentare pentru a-și plăti taxele, dar și salariile, ziua de 25 a lunii fiind un termen important din acest punct de vedere. Trebuie spus și că indicele Euribor la 6 luni, în funcție de care se stabilesc dobânzile pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 2,57% față de 2,54% cât a fost ieri. De asemenea, indicii Euribor la 9 și la 12 luni sunt în creștere. Vicepremierul Viorel Ștefan le-a promis angajaților din sănătate care au protestat ieri în fața guvernului că luna viitoare salariile nu vor fi mai mici decât cele din februarie, o misiune care va reveni managerilor de spitale. Prima variantă de calcul va fi prezentată la o nouă întâlnire cu ministrul sănătății pe 2 mai, la care ar urma să ia parte și premierul Viorica Dăncilă, președintele Federației Sanitas Leonard Bărăscu. Se pare că au găsit o soluție pe care nu ne-au prezentat-o, pentru că doamna premier vine de-abia mâine, am înțeles. Suntem în alertă în continuare, vom purta discuții, calendarul protestelor nu se schimbă cu nimic. Încă nu am rezolvat chiar așa de multe cât ne-am fi dorit. Legea salarizării a plafonat sporurile în sistemul sanitar, veniturile multor angajați fiind reduse. În alta curte de casație și justiție a atacat la Curtea Constituțională legea care le permite infractorilor condamnați la închisoare să execute pedeapsa la domiciliu. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Cristian Citre are detalii. Decizia de atacare la Curtea Constituțională a legii privind executarea pedepselor a fost luată de judecătorii Instanței Supreme constituiți în secțiile unite. Actul normativ atacat la curte instituie posibilitatea executării la domiciliu sau doar în weekend a pedepselor cu închisoare de până în 5 ani. Nu pot beneficia de măsură recidiviștii persoanele condamnate pentru infracțiuni cu violență sau fapte de corupție, precum dare sau luare de mită sau trafic de influență. Legea a fost adoptată cu voturile PSD, ALDE și UDMR. Partidele de opoziție au anunțat și ele că vor sesiza Curtea Constituțională cu privire la acest act normativ. Între timp, legile justiției vor ajunge într-un final la Comisia de la Veneția, asta după ce, la solicitarea PNL, Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a decis sesizarea experților în democrație cu privire la modificările aduse celor trei acte normative de majoritatea PSD al DUDMR. În replică, președintele Comisiei Speciale, care a modificat legile justiției, socialdemocratul Florin Iordache a calificat demersul PNL drept unul populist. Fostul ministru susține că legile justiției au fost aprobate de Curtea Constituțională, iar Comisia de la Veneția nu mai poate face nimic în acest sens. Vă reamintesc că două dintre cele trei legi ale justiției urmează să fie trimise președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, iar una se va întoarce în Parlament după ce a fost declarată pentru a doua oară parțial neconstituțională de către curte. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime cuprinse astăzi în țară între 18 și 29 de grade în sud și sud-est, precum și în zonele de munte vor fi averse și descărcări electrice. Ploi se anunță după amiază și spre seară și în capitală. 28 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Arsenal și Atletico Madrid au remizat 1-1 în prima manșă a semifinalelor Europa League, în timp ce Olympique Marseille a învins-o cu 2-0 pe Red Bull Salzburg. La Londra, Atletico a jucat practic tot meciul în inferioritate numerică. Vârsalico a primit al doilea galben în minutul 9. Arsenal a avut 72% posesie și o mulțime de acțiuni ofensive, dar a înscris o singură dată prin Lacazette în minutul 61 și a mai avut doar câteva ocazii notabile, printre care și o bară. Griezmann a egalat în minutul 82 după o cursă pornită de la jumătatea terenului și ajutat de gafe ale defensivei adverse. Olympique Marseille a deschis repede scorul prin Tovan în minutul 15 al întâlnirii cu Red Bull Salzburg, iar Angers a făcut 2-0 în repriza secundă, ambele goluri fiind regizate de Dimitri Paie. Francezii au 8 victorii și o remiză în ultimele 9 meciuri jucate acasă în Europa League și sunt favoriți pentru finala de la Lyon. Manșa secundă a semifinalelor se va disputa săptămâna viitoare. Astra Giurgiu a câștigat cu 3-0 la Iași restanța din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. Florentin Matei a deschis scorul încă din minutul 7, iar diferența s-a majorat în ultimul sfert de oră când a înscris Laurențiu Buș, iar portarul Denis Rusu și-a marcat un autogol. CSM Poliaș a avut câteva ocazii, cea mai mare fiind bara lui Joe în debutul reprizei secunde, însă rămâne fără victorie în play-off, cu un egal și 5 înfrângeri. Astra este penultima în clasament, la 5 puncte de CSU Craiova, ocupanta locului 3, ultimul ce duce în preliminariile Europa League. Coco van de Weghi va fi astăzi adversara Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart. Meciul va începe la ora 14:30 și va fi primul al zilei. Simona Halep a scăpat de Laura Ziegemund, cea care a eliminat-o în ultimele două ediții. Nemțoaica a fost învinsă ieri de Van de Weghi, beneficiara unui wildcard, la capătul unui meci de 2 ore și jumătate. Citeam știrea asta cu Astra care a câștigat restanța din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, care a fost luna trecută, această etapa a doua, și mi-au aminte că a fost amânat meciul pentru că erau nămeți. Ce tare! Aici, parcă da, parcă a trecut o veșnicie. Ce de la zăpezile din martie. Da. Ce trec repede timpul. Unde sunt zăpezile de altădată? Da. Unde? Pe aceeași frecvență cu tine. Mă simt ca în 1990. Ușor după, ușor după revoluție. Nu tream speranțe că va fi mai bine. 20 de kg minus. Da, acum se întâmplă la fel. Nu mă refer la kilograme. Începem cu vești bune. Stresul ar putea fi considerat hărțuire morală la locul de muncă. Și ce e bună întreba asta? Stresul, păi, despăgubiri, fii atent. Spre... Ia. Nu la bani ne gândim. Ia. Stresul și epuizarea fizică ar putea fi considerată o formă de hărțuire morală la locul de muncă, potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbaterile Senatului, printre inițiatori, ce să vezi, doamna Cati Andronescu. Păi, în sfârșit, cât am așteptat o lege ca asta, în care stresul și epuizarea fizică să fie despăgubit. Da. Bravo. Mă rog, Măcar angajații de la stat nu se hărțuiesc moral în țara asta. Da, deci dacă se identifică, dacă identifică fapte de hărțuire morală, autoritățile ar putea obliga angajatorul la plata consilierii psihologice a salariaților. Însă s-ar putea ajunge și la amenzi de până la 200.000 de lei. Ce este aceea hărțuire morală? Îl văd pe Luca întrebând din priviri.